10 جون 2009 ویروس بود الرحمن الرحيم صفحة نمبر 13 پہلا سبق ہے اور اس کا تیسرا جز ترجمہ قرآن و حدیث اور یہ قرآنی آیات کا جز نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 15 سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین مثال ان کی جنہوں نے کفروا انکار کیا کفرو انہوں نے انکار کیا اگر یہاں واو نہ ہو اور رے کے پیش کو زبر کر دیں کافر وا ہوگا اس کی معنی ہے اس ایک نے انکار کیا تو کافر وا اس ایک نے انکار کیا کافرو زبر کو پیش بنا دیا اور آگے واو لگا دی تو اس کے معنی جمع کے ہو گئے تو کافر اس ایک نے انکار کیا کافر سب نے انکار کیا مثل الذین مثال ان کی جنہوں نے کافر انکار کیا بربہم اپنے رب کا تو بربہم کے لفظی معنی ان کے رب کا کہ انہوں نے انکار کیا ان کے رب کا یعنی انہوں نے انکار کیا اپنے رب کا تو یہ ہے بربہم بربہم کے معنی ان کا رب اور یہاں اگر کم ہو بربکم تو اس کے معنی ہوں گے تمہارا رب تو بربہم ان کے رب کا مراد ہے اپنے رب کا اعمالہم ان کے اعمال اور اعمالکم تمہارے اعمال تو اعمالہم ان کے اعمال مثل الذین مثال ان کی جنہوں نے کفروا انکار کیا بربہم اپنے رب کا اعمالہم ان کے اعمال ہوں گے کا کاف زبر کا کے معنی ہوتے ہیں جیسے طرح رماد راکھ کو کہتے ہیں کوئی چیز جل جائے اور اس کے جلنے کے بعد جو شکل ہو جاتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں سوا کہتے ہیں تو اس کو اردو میں راکھ کہتے ہیں عربی میں رماد کہتے ہیں کرمادی راکھ کی طرح اشتدت سخت ہو گئی اور اشتدت اگر آگے تے ہے جزم والی یہ نہ ہو تو اس کے بغیر مانی ہوں گے استدعا وہ سخت ہو گیا. اور آگے جزم والی تے آ گئی تو اس کے معنی مؤنث کے ہو گئے, استدت وہ سخت ہو گئی. تو سخت ہو گئی بھی اس پر, الریح ہوا فی کے معنی ہم نے پڑھے ہیں, فی کے معنی ہے میں, یومین یوم کے معنی دن, عاصفین آندھی والا, تو عاصف تیز چلنے والا یعنی آندھی, یومین عاصفین. یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ دو لفظ ہوں اور ان کی آخر کی حالت ایک جیسی ہو تو دوسرے لفظ کا ترجمہ پہلے کریں گے. یہاں دیکھیں یومین میم کے نیچے دو زیر ہے, عاصفین یہ فے کے نیچے بھی دو زیر ہے, آخری حالت ایک جیسی, اس لیے عاصف کا ترجمہ پہلے کریں گے, یوم کا ترجمہ بعد میں کریں گے. تو یومین عاصفین آندھی والا دن, فی یومین عاصفین آندھی والے دن میں, اشتد سخت ہو گئی بھی اس پر, الریح ہوا فی یومین عاصفین آندھی والے دن میں, لا یقدرون, لا یقدرون وہ اختیار نہیں رکھیں گے. تو لا کے معنی نہیں, یہ نفی کے لیے ہے. اور یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ یقدرون اگر یہ واو نون ہٹا دیں تو یقدرو کے معنی ہوتے ہیں ایک, وہ ایک اختیار رکھتا ہے یا ایک اختیار رکھے گا. لا یقدرو وہ ایک اختیار نہیں رکھتا یا وہ ایک اختیار نہیں رکھے گا. تو جب واو اور نون آگے لگا دیں تو معنی جمع ہو جاتے ہیں, لا یقدرون وہ اختیار نہیں رکھیں گے. تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, وہ اختیار نہیں رکھتے اور وہ اختیار نہیں رکھیں گے, لیکن کیونکہ ذکر ہو رہا ہے قیامت کا تو اس لیے یہاں معنی مستقبل کے ہم کر رہے ہیں کہ لا یقدرون وہ اختیار نہیں رکھیں گے. مما یہ اصل میں ہے من ما, یہ تھا من ما, تو یہ نون اور میم دونوں ساتھ ساتھ آ گئے من ما. جب نون کے بعد میم آ جائے تو نون کو بھی میم بنا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو, تو یہ نون کو میم بنا دیا تو یہ ہو گیا میم ما. یہ اصل میں تھا من ما. من کے معنی میں سے اور ما کے معنی وہ جو کہ, تو میم جب اس کو ملا کے پڑھا اور میم پہ شد جب آ جائے تو آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کرتے ہیں. تو میم اس میں سے جو کاسابو انہوں نے کمایا, ابھی یہاں پہلے ہم نے پڑھا کافارو انہوں نے انکار کیا, تو وہاں بھی یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اگر واو کو ہٹا دیں اور رے پر پیش کی وجہ زبر لگا دیں تو کافر وا اس نے انکار کیا. کاسابو میں بھی اگر واو کو ہٹا دیں اور بے پر پیش کی وجہ زبر لگا دیں تو کاسابا اس نے کمایا. تو یہ کاسابو انہوں نے کمایا, اعلیٰ کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں پر ہوتے ہیں, شیئن کے معنی چیز, اعلیٰ شیئن کسی چیز پر. ذالکا کے لفظی معنی ہے وہ, اور ہوا کے معنی بھی وہ, تو ذالکا ہوا دونوں مل کر آ گئے تو اس کے معنی ہو گئے یہی. یہی ہے اغوالارو گمراہی, البعیدو دور والی. اب آپ دیکھیں کہ اغوالارو اس کے آخر میں پیش ہے, شروع میں الف لام ہے آخر میں پیش ہے. البعیدو کو بھی دیکھیں کہ شروع میں الف لام ہے آخر میں پیش ہے, تو ایک جیسے ہو گئے, حالت کے اعتبار سے ایک جیسے ہو گئے. جب ایک جیسے ہو گئے تو اب بعد والے کا ترجمہ پہلے کریں گے, پہلے والے کا ترجمہ بعد میں کریں گے. اب غلال گمراہی البعید دور والی, تو دور والی کا ترجمہ پہلے کریں گے, اب غلال البعید دور والی گمراہی. اب دیکھیے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات کیا ہے. یہ آج کل بڑا اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے ایک بات میں یہ گزارش کر دوں کہ کسی دور میں کوئی بات نہیں ہوتی, شکل نہیں ہو جاتی ہے, لباس نیا ہوتا ہے, گمراہی پرانی ہوتی ہے. کیونکہ شیطان جو پرانا ہے تو اس لیے بات تو پرانی ہی ہوگی, لیکن انداز نیا ہو جاتا ہے. تو آج کل ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے, ایک آدمی ہے, مسلمان ہے, ایمان والا ہے, وہ نیکی کا کام کرتا ہے, انسانیت کی خدمت کا کوئی کام کرتا ہے, تو اس کو تو اجر ملے گا. ایک آدمی ہے, کافر ہے, اگر وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے, اس نے پانی لگا دیا, پانی کا انتظام کر دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ گزریں پانی پئیں, یا اس نے ایک ہسپتال بنا دیا کہ لوگوں کا مفت علاج ہو, انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, کوئی اور فائدہ بھی نہیں اٹھا رہا, تو کیا اس آدمی کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو عقل کہتی ہے بقول ان کے کہ رات جیسے مسلمان کو اجر ملے گا, ویسے کافر کو بھی اجر ملنا چاہیے. اب یہ بات تو انصاف کے خلاف ہے کہ کافر بیچارے کو نہ ملے اور مسلمان کو ملے. اب یہ کہ جب بات جائز ہے نہ جائز ہے, یہ سوچنا میرے اور آپ کا کام نہیں. یہ دیکھیے کہ دو باتیں اس میں ذہن میں رکھ لیں, ایک بات عقلی میں گزارش کر دیتا ہوں, ایک بات خبری گزارش کر دیتا ہوں. عقلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نے جو نیکی کا کام کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے. مسلمان نے نیکی کا کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اس کے حکم پر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو اجر بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا. کافر نے جو کام کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے کیا ہے, اللہ کے لیے نہیں کیا. جب کافر نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا تو اللہ کے ہاں اجر کیسے پائے گا؟ وہ اجر پائے گا لوگوں سے, اور لوگوں سے اجر کیا پائے گا؟ لوگوں سے اجر یہی پائے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. تو لہذا کافر نے کام کیا لوگوں کے لیے. جب لوگوں کے لیے کام کیا, اللہ کے لیے کام کیا ہی نہیں, تو پھر اللہ سے اجر کیسے پائے گا؟ مسلمان نے جو کام کیا ہے اللہ کے لیے تو اللہ سے اجر پائے گا. اگر مسلمان نے بھی اللہ کے لیے کام نہیں کیا, ریاکاری کے لیے کیا ہے, تو اس کو بھی اجر نہیں ملے گا. تو اس سے ضابطہ معلوم ہوا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا اس پہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور جو کام اللہ کے لیے نہیں کیا اس پہ اللہ آج عطا نہیں فرمائیں گے. تو اس میں کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں. مسلمان نے کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اجر ملے گا, اللہ کے لیے نہیں کیا تو اجر نہیں ملے گا. کافر نے کام اللہ کے لیے کیا ہی نہیں, مسلمان کے بارے میں تو شک ہے کہ اللہ کے لیے کرے کیا ہے کہ نہیں کیا, لیکن کافر کے بارے میں تو یقین ہے کہ اللہ کے لیے نہیں کیا, کیونکہ جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں. اگر کہا جائے نہیں حضرت یہودی ہیں عیسائی ہیں, یہ اللہ کو تو مانتے ہیں, تو کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتا, دہلیا نہیں مانتا, لیکن یہ تو اللہ کو مانتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماننا اس کو کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ماننا چاہیے اس طریقے سے ماننا ہوگا, اپنی مرضی کا ماننا تو ماننا نہیں ہوگا. تو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ، یہودیوں نے کہا ہم ایمان نہیں لاتے، تو انہوں نے اللہ کی کہاں مانی؟ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے، تو انہوں نے اللہ کی کہاں مانی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانی نہیں ہے تو اللہ کو ماننا تو نہ ہوا. تو جو آدمی کام کرے گا اللہ کے لیے تو اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ کے لیے کام کرے گا اس کو اجر ملے گا. تو مسلمان کی تو دونوں صورتیں ہیں، کہ اللہ کے لیے کام کرے گا یا ریاکاری کے لیے کرے گا، مفاد کے لیے کرے گا. اگر اللہ کے لیے کام کیا ہے تو اجر ملے گا، اللہ کے لیے کام نہیں کیا تو اجر نہیں ملے گا. کافر کا کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں جیسے ایمان ہونا چاہیے، تو جب اس کا اللہ پر ایمان نہیں تو پھر اس نے کام اللہ کے لیے کہاں کیا؟ جب اللہ کے لیے کیا نہیں تو اس کو اجر اللہ کی طرف سے کیسے ملے؟ یہ تو بات ہو گئی عقل کی. اب بات ہے خبر کی، کہ اجر دینا ہے اللہ نے، میں نے اور آپ نے تو دینا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر فرما دی، فرمایا کہ جو اعمال ان کے ہوں گے ان کے کافروں کے، کہ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان کی جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا. اب ان کے اگر نیک اعمال ہوں گے، نیک کام ہوں گے، تو ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا اعمالہم، ان کے اعمال کرامات کی راکھ کی طرح ہیں. کہ راکھ کی طرح ہیں کہ راکھ میں وزن نہیں ہے، کہ راکھ میں وزن نہیں ہے، یہ ذرات ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں. تو ڈھیر لگا ہوا ہوگا قیامت کے دن، کہ اعمال سامنے ظاہر ہوں گے لیکن ان میں وزن نہیں. وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وزن پیدا ہوتا ہے ایمان سے، اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. کہ روح ہے ایمان، اگر روح نہیں ہے تو اس کی ایسی راکھتی ہے. کہ جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے ایک مثال دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کہیں شیر کھل جائے چڑیا گھر سے، اور کہیں آپ پہنچ جائے، کہیں اس نے ایک دھار ماری، تو ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے شیر کی آواز سنیں گے، دیکھا ہم نے کسی کو نہیں، ہم میں سے کسی نے شیر کو دیکھا نہیں، اس کی صرف آواز سنی ہے. آواز سننے کے بعد میں ایک بات کہتا ہوں بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ، کہ بھاگنا تو بھاگنا، آواز سننے کے بعد کوئی اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکے، دہشت کی یہ کیفیت ہوگی. لیکن ایک مجسمہ ہو شیر کا، اس کے دانت بھی ہوں، اس کے پنجہ بھی ہے، اس کی دم بھی ہے، اس کے بال بھی ہیں، کھلا ہوا اس کا منہ ہو، مجسمہ اس کا ہو، سامنے آپ رکھ لیں، چھوٹے بچے کو بلائیں تو شیر کہ اچھا شیر، وہ بھاگے گا جا کے اس کو اوپر چڑھ جائے گا. وہ جو اوپر چڑھ گیا اس کے نیچے سے گزر رہا ہے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اب یہ دیکھ رہا ہے شیر کو لیکن ڈرتا نہیں. میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں، سے آواز سنی ہے، دہشت کی کیفیت ہم بتائی ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سامنے جو شیر نظر آ رہا ہے اس کے اندر روح نہیں ہے، اور جس کی دھار میں نے اور آپ نے سنی ہے اس کے اندر روح ہے. تو حقیقت چیز کی روح سے ہوا کرتی، عمل جسم ہے، اس کی روح ایمان ہے. اب جب اس کے اندر روح ہی نہیں ہے، کہ ایک آدمی ہے چلتا پھرتا اگر بیمار ہے، بستر میں پڑا ہے، بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، لیکن سانس کا نظام چل رہا ہے، آپ اس کو دف نہیں کرتے، پڑا ہوا ہے آپ کو. لیکن جس وقت یہ سانس کا نظام ختم ہو گیا، اب آپ نے اس کو نہیں رکھا، فوراً اطلاع دی، لوڈ اسپیکر کو اعلان کر دیا کہ اس کو اٹھا کے لے جانا ہے، یہاں سے دفن کرنا ہے، اب گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو روح ہے وہ نکل گئی. انسان تو انسان، دیکھیے کہ جو انسان نہیں دیگر اشیاء ہیں وہ بھی روح کے فرق کو سمجھتے ہیں، دوسری چیزیں بھی سمجھتی ہیں. آپ فرمائیں گے وہ کیسے؟ میں ایک مثال آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کہ آپ رات کو گھر سوتے ہیں، برف کے بلاک منگوا کے آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی وفات پا جائے اور جنازہ اگلے دن ہو تو رات گزارنی ہے, کیسے کریں گے؟ بس کے بلاک منگوائیں گے اور اس کے ساتھ رکھیں گے اور اس کے بعد اگلے دن جنازہ ہوگا. تو یہ برف کے بلاک آپ اس کے لیے کیوں منگوائیں؟ جی گرمی کے اثرات پڑیں گے, گرمی کے اثرات تو آپ پہ بھی پڑ رہے ہیں, لیکن گرمی اثرات کے باوجود بھی غالب نہیں آ سکتی کہ معلوم ہے کہ اندر روح ہے. اور یہ جو وفات پا گیا اس کی روح نکل گئی, اب گرمی اس کے جسم کو بکھیر کے رکھ لے گی, اس لیے آپ نے برف کے بلاک منگوا لیے. اور اس کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی مکوڑا ہے یا چیونٹی ہے تو ادھر ادھر آپ کے اوپر چڑھ گئی, آپ نے اس پھٹا دیا. لیکن جس وقت انسان مر جائے پڑا ہوا ہو, قبر میں انسان کو جب داخل کیا جاتا ہے تو دیکھیں کہ مکوڑے آ گئے, کوئی اندر گھس گیا, کوئی ادھر گھس گیا, ادھر گھس گیا, مکوڑوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں قوت مزاحمت باقی نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ چیز کی حقیقت روح سے ہے, اگر روح نہیں تو حقیقت نہیں. اور جس کا ایمان نہیں, عمل تو ہے لیکن ایمان نہیں, تو اس کے معنی اس کے پاس ایسا جسم ہے جس کے اندر روح نہیں ہے, اور جسم بغیر روح کے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. جب مخلوق اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو خالق اس کو قبول کیسے کرے؟ خالق کے لیے تو وہ چیز ہو جو سب سے اعلیٰ ہو, کہ سب سے اعلیٰ چیز خالق کے لیے ہے, جیسے مقام ہے کہ مخلوق کے لیے جب اعلیٰ چیز ہو تو خالق کے لیے تو بہت ہی اعلیٰ چیز ہونی چاہیے. تو جس چیز کو مخلوق قبول کرنے کو تیار نہیں, وہ چیز خالق کو کیسے پیش کی جا سکتی ہے؟ تو خالق کے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بغیر روح کے جیسے جسم قبول نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح بغیر ایمان کے عمل بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں وزن پیدا ہوگا عمل میں اخلاص کی وجہ سے, جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا, ان میں روح تو ہے نہیں, اعمال ہوں ان کے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ کرومادی, راکھ کی طرح ڈھیر لگا ہوا پڑا ہوگا. اشتدت سخت ہو گئی بھی اس پر الریح ہوا, ایک ہوا چلے گی. یہ ہوا کہاں سے چلے گی؟ جہنم سے یہ گرم ہوا آئے گی. کب آئے گی؟ فی یوم عاصفین, آندھی والے دن میں, کہ جہاں انسان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں. تو یہ تیز آندھی کی طرح جہنم سے ہوا اٹھے گی. تو یہاں بھی جب تیز آندھی ہو تو وہاں مٹی کیا, راک کیا, یہاں عمارتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتی. تو دنیا کی آندھی اتنی سخت تو جہنم کی آندھی کتنی سخت ہوگی؟ میں کہ اس آندھی میں جہاں عمارتیں, یہاں دنیا کی آندھی میں عمارتیں سالم نہیں رہتی, چھتیں اٹھتی پھر رہی ہوتی ہیں, تو وہاں حالت یہ ہو کہ جہنم کی سے چلنے والی آندھی ہو اور راکھ باقی رہ جائے تو یہ کام ممکن؟ تو لہٰذا اس آندھی کی وجہ سے راکھ باقی نہیں رہے گی, وہ آندھی راکھ کو اٹھا کے لے جائے گی, بکھیر دے گی. فرمایا کہ ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. جب ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا تو اجر کس چیز پہ ملے گا؟ جب عمل باقی نہیں رہا تو اب اجر کس چیز پہ ملے گا؟ فرمایا کہ لا یقدرون, وہ اختیار نہیں رکھیں گے, مما اس میں سے جو کسب انہوں نے کمایا, یعنی جو یہ کام کر کے گئے تھے نیکیوں کا, وہ ان کے اختیار سے نکل گیا کام. اعلیٰ شعین, کسی چیز پر تو ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. میں جب ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا, ذالک ہوا غلال البعید, میں یہی ہے دور والی گمراہی. کہ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کیا ہو کہ آدمی عمل بھی کرے اور اس کے لیے نہ کرے کہ جس میں اجر دینا ہے. اس سے بڑی حماقت, نادانی اور گمراہی کی بات کون سی ہو سکتی؟ تو ایک گمراہی تو یہ ہے, دیکھیے, ایک گمراہی تو یہ ہے کہ آدمی عمل بھی کرے اور ایمان نہ ہو, ایک گمراہی یہ ہے. دوسری گمراہی دوسری گمراہی یہ ہے کہ اس الجھن میں مبتلا ہو جائے کہ نہ جو کافر ہیں ان کو اجر ملے یا نہیں ملے گا. فرمایا کہ کافروں کے بارے میں اجر کو سمجھنا یا اس کو عدل و انصاف کا تقاضا سمجھنا یہ دوسری گمراہی ہے. تو جیسے عمل کرنا ایمان کے بغیر گمراہی ہے, اسی طریقے سے ایمان کے بغیر عمل کو قبولیت والا سمجھنا یا یہ کہنا کہ اس کو قبولیت والا ہونا چاہیے, یہ تجاویز دینا, تو بھائی یہ بھی گمراہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر کے مقابلے میں اپنی سوچ اور اپنی عقل کو اختیار کرنا, اس کے گمراہی ہونے میں کیا شک ہے؟ تو یہ بھی گمراہی ہے. تو خبر کا انکار یا خبر پہ اعتراض, اللہ کی خبر کا انکار اور اللہ کی خبر پر اعتراض, تو دونوں گمراہیاں ہیں. خبر کا انکار بھی گمراہی, خبر پر اعتراض بھی گمراہی. اسی بات کی مزید وضاحت یہ جزء نمبر 6 میں, پارہ نمبر 5, رکوع نمبر 15, سورۃ النساء آیت 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل, من جو, واقع معنی اور من جو, يعمل کرے گا, تو اب یہ نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد یا ہے جس پہ شد ہے, تو آواز درمیانی مقدار میں ناق سے ادا کریں گے. ومن يعمل, وَمَنْ, اب یہ آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا ہوگی. وَمَنْ, یا عین کو نمایاں کر کے ادا کریں گے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اور جو کرے گا, مِنَ الصَّالِحَاتِ, صالحات کے معنی ہوتے ہیں نیک عورتیں, ایک معنی اس کے ہیں نیک عورتیں, اور صالحات کے دوسرے معنی ہیں نیک اعمال, نیک کام. تو یہاں الصالحات نیک کام کے معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے. تو من الصالحات, نیکیوں میں سے, تو نیک کام کو نیکی کہتے ہیں, تو صالحات نیکیاں. ومن یعمل, اور جو کرے گا, من الصالحات, نیکیوں میں سے, کہ کوئی نیکی کی کسی آدمی نے, اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. من ذکرین, تو یہاں من جو ہے, من کے معنی ہوتے ہیں میں سے, من کے معنی سے, من کے ایک معنی ہوتے ہیں یعنی, اور قرآن مجید میں بعض مقامات وہ ہیں جہاں من کے ظاہری معنی کوئی نہیں ہوتے, کلام کا حسن ہوتا ہے اور بات کی وضاحت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی من کے معنی نہیں ہے, یہ حسن کلام کے لیے ہے اور بات کی تاکید کے لیے ہے. من ذاکرین, ذاکر مرد, او یا انسا عورت. اب یہاں انسا نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد 6 حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں ہے. اگر نون پہ جزم ہو اور اس کے بعد 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے, حمزہ, ہا, ہا, عین, خا, غین, تو اگر ان 6 حرفوں میں کوئی حرف نہ ہو, پھر نون کی آواز ناک سے ادا کریں گے اور درمیانی مقدار میں ادا کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ نون کے بعد سے ہے, سے ان 6 حرفوں میں شامل نہیں, اس لیے یہاں آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا ہوگی. من ذکرین او انسا, یہاں نون کے بعد درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے. اور یہ دیکھیں کہ سے کے بعد یہ ہے, یہ پہ کوئی علامت نہیں, تو قرآن مجید میں الف کے سوا اگر کسی حرف پہ کوئی علامت نہ ہو وہ حرف نہیں پڑھا جاتا. یہاں یہ پہ کوئی علامت نہیں, اس لیے یہ کو نہیں پڑھیں گے. تو انسا کے معنی عورت کے ہے. تو کہا کہ من ذکرین کوئی مرد او یا انسا عورت, بتا کہ اس معنی اس معاملے میں مرد عورت برابر ہے. اجر کے معاملے میں مرد عورت برابر ہیں, تو جن میں اللہ نے ان کو برابر رکھا ہے ان میں برابر ہوں گے, جن میں اللہ نے برابر نہیں رکھا اس میں برابر کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو ہمارا کہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو مگر شرط ایک ہے, کیا؟ وہ ہوا اور وہ مؤمنون ایمان والا ہو. مؤمنون ایمان والا, تو اس میں دیکھیے کہ مو دونوں ہون پوری طرح گول کر کے اس کو ادا کریں گے, مو مو نہیں پڑھیں گے اس کو, مو دونوں ہون پوری طرح گول کر کے, اور یہ حمزہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سخت پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ, مو مو مؤمنون اور وہ ہو ایمان والا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ عمل جسم ہے اور ایمان روح ہے. تو مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی نیکی کا کام کرے لیکن شرط یہ ہے کہ ہو ایمان والا. اب ایمان میں دونوں باتیں آ گئیں, ایمان میں عقیدہ بھی آ گیا اور ایمان میں نیت بھی آ گئی. وہ ہوا مؤمنین میں کہ جو ایمان والا ہوگا, ایک آدمی ایمان میں پختہ ہے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ جو ایمان میں پختہ ہے تو وہ کوئی کام دنیا کے مفاد کے لیے کر سکتا ہے؟ نہیں. جب ایمان پختہ ہے کہ اللہ کے ہاں انعام اتنا ہوگا تو کون بیوقوف ہوگا یا اتنا بڑا انعام چھوڑ کر دنیا کے مفاد کے لیے کام کرے گا؟ تو لہذا یہاں ایمان وہ مؤمنون میں دونوں باتیں آ گئیں, عقیدہ بھی آ گیا نیت بھی آ گئی, کہ نیت بھی خالص اللہ کی رضا اور عقیدہ بھی صحیح. فضا کے فلاقہ پس وہ ہیں ید خلونہ وہ داخل ہوں گے. تو یہاں بھی اسی طرح و نون ہٹا دیں گے تو ید خلو وہ داخل ہوگا, اور و نون ہے تو یہ جمع ہو گیا, ید خلونہ وہ داخل ہوں گے. کہاں داخل ہوں گے؟ الجنت, جنت میں. ولا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے, تو یہاں و نون ہٹائیں تو لا یظلمون وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ولا یظلمون وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے نقیرا گٹھلی کا شگاف. کیا معنی؟ کہ یہ کھجور کی گٹھلی ہے اور اس گٹھلی میں جو شگاف ہوتا ہے یہ سوراخ ہے لمبا سا, اس کو شگاف کہتے ہیں. اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں, بالکل معمولی چیز ہے. فرمایا اتنا معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا قیامت میں, اتنا عدل ہوگا کہ اتنا معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا کہ جتنا کہ کھجور کی گٹھلی میں شگاف ہے اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. یعنی معلوم ہوا کہ وہاں معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا. اب ظلم کیا ہے؟ ظلم ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ نہیں کیا اور اس کے نام اعمال میں گناہ ڈال دیا جائے, کہ دیکھیے دنیا میں ہے کسی لڑکے نے حرکت نہیں کی, دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے حرکت کی, قاضی صاحب نے سمجھا کہ دونوں حرکت کرنے والے ہیں, ایک کی پٹائی ہو گئی دوسرے کو بھی دو تین لگا دی. اب یہاں پہ انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے سمجھنے میں, مغالطہ ہو گیا, وہ لڑکا کیا ہی حضرت میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں, لیکن سزا ہو گئی. بہرحال اگر ایسی کچھ سزا قاضی صاحب دے دیں یا استاد دے دے تو اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات عطا فرما دیتے ہیں. کہ اگر استاد ہے, والد ہے, والدہ ہے, اگر وہ کوئی سزا دے دیں اور غلط فہمی میں سزا دے دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی برکات نصیب فرما دیتی ہیں, اس لیے اس کو تو محسوس نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, کہ ایسے کام پہ اس کو سزا مل جائے جو کام اس نے کیا بھی نہ ہو. اور پھر یہ ایک ظلم یہ ہے کہ کام نہیں کیا اور کام اس کا شمار کیا جائے, فرمایا وہاں یہ نہیں ہوگا, جس نے گناہ کیا ہوگا وہی گناہ شمار ہوگا, جو نہیں کیا ہوگا وہ شمار ہوگا ہی نہیں, اس کے ذمے لگے گا نہیں. دوسرا ظلم یہ ہے کہ نیکی کی ہو اور اس پہ اجر نہ ہو، اس کا شمار نہ ہو، ہمیں ایسا بھی نہیں ہوگا. تو معمولی نیکی بھی ہوگی وہ بھی لکھی ہوگی، اور جو اس نے نہیں کیا ہوگا وہ نہیں لکھا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ وہاں معمولی ظلم بھی نہیں ہوگا، تو وہاں عادل ہوگا. عادل کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں غیر مناسب کام کو، عادل کہتے ہیں مناسب کام کو. چیز اپنی جگہ پہ رکھیں، پورا پورا حق ادا کریں، اس کو عادل کہتے ہیں. تو وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا، وہاں عادل ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں عادل بھی ہوگا، وہاں فاضل بھی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عادل نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے فاضل مانگیں. کہ ظلم تو نہیں ہوگا، کہ کام نہیں کیا سزا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. کام کیا ہے نیکی کا، اس پہ عادل نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ہے عادل، لیکن گناہ بھی ہو، کوتاہیاں بھی ہوں، اس پہ پکڑ نہ ہو. گناہ کیا ہے، کوتاہیاں کی ہیں، سستیاں ہوئی ہیں، تو اس پہ پکڑ کا ہونا یہ عدل ہے، اور پکڑ کا نہ ہونا یہ فضل ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں، فضل مانگو. اگر اللہ حساب لے لیں تو پھر انسان کا کیا باقی رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا جائے. تو یہاں ایک بات پہ معلوم ہو گئی کہ کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، اور ناکردہ گناہ پہ کسی کو سزا نہیں ہوگی، اور عمل وہی قبول ہوگا جس میں ایمان کی روح ہو اور اخلاص کا وزن ہو، تو عمل اس کا قبول کیا جائے گا، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. سورہ جو پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 28 سورۃ العصر ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، واو کے معنی ابھی ہم نے پڑھے تھے، اور کے واو کے دوسرے معنی، ایک اور معنی بھی آگے آئیں گے. تو واو کے ایک معنی ہے قسم کے، تو یہاں واو قسم کے معنی میں ہے. اب اگر یہ اندازہ فرمانا ہو کہ یہاں واو قسم کے معنی میں ہے یا قسم کے معنی میں نہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ العصر شروع میں آیا ہے، لفظ شروع میں ہے، لفظ شروع میں ہے، اس کے آخر میں زیر ہے، اور اس سے پہلے واو ہے. جہاں ایسی صورت ہو وہاں فوراً سمجھ لیں کہ یہ واو قسم والا ہے، کہ شروع کا لفظ ہو اور اس کے آخر میں زیر ہو، اور اس سے پہلے جو واو ہوگا وہ قسم کے معنی میں ہوگا. قرآن مجید میں والتین قسم ہے تین کی، والشمس قسم ہے شمس کی، واللیل قسم ہے رات کی. کہ شروع کا لفظ ہے اور اس کے آخر میں زیر ہے اور اس سے پہلے واو ہے، تو اس واو کے معنی قسم کے ہوں گے. والعصر، عصر کی قسم. عصر کے معنی وقت کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ وقت ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت ہے، اور عصر کے معنی زمانہ بھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عصر کی قسم کھائی ہے. تو ایک قانون تو یہ سن لیں، ضابطہ شریعت کا مسئلہ، کہ قسم جو ہے وہ اللہ تعالی کے سوا کسی کے لیے، کسی اور کی قسم جائز نہیں. قسم اللہ کے سوا کسی اور کی ہوگی، یا وہ قسم فضول ہوگی، یا وہ قسم شرک ہوگی. قسم کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے کہ کوئی کام آپ نے کیا ہے تو اس کے لیے آپ دو گواہ پیش کریں گے، اور اگر گواہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قسم اٹھائیں گے. اب قسم کی روح کیا ہے، قسم کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے. تو قسم اٹھائیں گے تو اس قسم میں کیا ہے؟ یہ قسم بھی دو گواہوں کو پیش کرنا ہے. کون سے دو گواہوں کو پیش کرنا ہے؟ ایک اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ جاننے والا ہے کہ اللہ کے علم سے باہر نہیں, اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, تو اللہ کے علم کی قسم ہو گئی, تو ایک گواہی علم کی ہو گئی. دوسرا یہ کہ میں یہ بات اس پہ ایمان رکھ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ میری پکڑ فرمائیں گے, تو یہاں اللہ کی قدرت کی قسم ہو گئی. تو دو صفتیں میں نے بطور گواہی کے پیش کی, اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت, کہ دو گواہ پیش کرنے ہیں تو دو گواہ نہیں ہیں میرے پاس, تو پھر قسم کھائی تو قسم میں اللہ کی دو صفتیں میں نے بطور گواہ پیش کی, اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت. اب میں اللہ کے سوا جو کسی کی قسم کھاؤں کہ مجھے قسم ہے فلاں کی, تو جس کی میں نے قسم کھائی ہے کیا وہ علم رکھتا ہے, کیا وہ قدرت رکھتا ہے؟ کہ علیم اور قدیر تو اللہ ہے, کہ یہ اللہ کی صفت میں شریک کر دیا اس لیے یہ شرک ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی فقط اشراک, پر یقیناً اس نے شرک کیا. بس ہم منہ سے نکالتے رہتے ہیں قسمیں کہ فلاں کی قسم, فلاں کی قسم, فلاں کی قسم, کہ مجھے کچھ اثرات ہم پہ دوسروں کے بھی پڑے ہوئے ہیں. تو لہذا جس کی بھی قسم کھائی ہے تو اس میں علم اور قدرت دو صفتوں کو مانا ہے, اور اللہ کے سوا کسی اور میں ان دو صفتوں میں سے کسی صفت کو ماننا یہ شرک ہے, اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کی اجازت نہیں. دوسری بات جو قابل غور ہے, قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں, قسم اٹھاتے ہیں. قسم تو کون اٹھاتا ہے؟ قسم وہ اٹھاتا ہے جو مجبور ہوتا ہے. کہ میں قسم کیوں اٹھاؤں گا کہ مجبور ہوں؟ مجبوری یا تو بیرونی ہوگی یا مجبوری اندرونی ہوگی. بیرونی مجبوری کیا ہے؟ بیرونی مجبوری یہ ہے کہ دباؤ ہوگا کہ قسم اٹھاؤ اور قسم اٹھانی پڑے گی. کہیں پھنس گیا تو جان قسم سے چھوٹ سکتی ہے تو قسم اٹھاؤں گا. اور ایک مجبوری اندرونی مجبوری ہے. اندرونی مجبوری یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میری سچائی ظاہر ہو, کہ مجھے سچا سمجھا جائے, اس وجہ سے قسم اٹھائے گا. یا تو جان بچانے کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے قسم اٹھائے گا, یا اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھائے گا. اب دیکھا ہو کہ دکاندار ہے, تاجر ہے, وہ قسم اٹھائے گا, یہاں حالانکہ مجبور نہیں ہے لیکن وہ سچ اپنا ظاہر کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی قسم یہ میری 100 روپے کی خرید ہے. اب اگر 100 روپے کی خرید نہیں ہے اور خرید ہو گئی 99 روپے کی, تو جھوٹ ہے, رزق حرام ہو گیا. اور اگر واقعی اس کی خرید ہے ہی 100 روپے کی, قسم جھوٹی نہیں ہے, قسم سچی ہے, تو بھی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کاروبار سے برکات اٹھ جائیں گی. قسمیں کھا کے کاروبار کرنے والا برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر سچی قسم کھائے گا تو برکات سے محروم ہو گیا, جھوٹی قسم کھائے گا تو رزق حرام ہو گیا. تو اس لیے قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے, جس قدر ہو سکے قسم کھانے سے اجتناب ہو. جہاں ضرورت ہو وہاں قسم کھائے, لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں قسم سے اپنے آپ کو بچائے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے, اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے یا مجبوری کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں دونوں ضرورتیں نہیں, کہ اللہ کو اپنی سچائی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ محتاج نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں, پھر اللہ تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی قسم اٹھاتے ہیں مخلوق کی اٹھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم اٹھاتے ہیں وہ بطور دلیل کے اٹھاتے ہیں, کہ جہاں قسم ہوگی وہاں اشارہ ہوگا کہ اس پہ ذرا غور کرو, یہ ہمارے دعوے کی دلیل ہے. تو والا عصری زمانے کی قسم, تو یہ عصری جو ہے زمانہ جو ہے یہ دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ دعویٰ آگے آ رہا ہے, ان الانسان یقیناً انسان لفی قسرین, فی کے معنی میں, لا کے معنی یہاں نہیں ہے, یہ تاکید کے لیے ہے. فی کے معنی میں اور خسر کے معنی نقصان, فی خسرین نقصان میں, یقیناً انسان نقصان میں ہے, یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل ہے عصر. تو عصر کے ایک معنی وقت کے ہیں, مغرب سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت. سورج ڈوبنے کے ڈوبنے سے پہلے کا جو وقت ہے, یہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے. فرمایا کہ انسان کی زندگی بھی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. دیکھیے نقصان کیا ہے, ایک آدمی نے 1,00,000 روپے سے کاروبار شروع کیا, ایک سال مثال کاروبار کیا, سال کے بعد 1,10,000 ہو گئے, تو اصل جو پونجی تھی 1,00,000 کی وہ محفوظ ہو گئی, جو اوپر کا حاصل ہو گیا 10,000 یہ اس کا نفع ہے. تو یہ نقصان ہے نہیں, یہ نفع ہے, فائدہ. ایک آدمی نے کاروبار کیا 1,00,000 سے, ایک سال کے بعد حساب کیا, نہ اوپر نہ نیچے, 1,00,000 کا 1,00,000 ہی ہے, تو یہ نفع میں بھی نہیں, فائدے میں بھی نہیں, نقصان میں بھی نہیں. ایک آدمی ہے جس نے 1,00,000 سے کام شروع کیا, سال کا حساب کیا تو ہو گئے 90,000. اب اس کی جو اصل پونجی تھی وہ کم ہو گئی, تو اس کو کہتے ہیں کہ نقصان میں ہے. تو نقصان میں کے معنی کیا ہیں؟ کہ پونجی اصل کم ہو جائے تو یہ نقصان ہے. اب دنیا میں جو انسان آیا ہے تو اس میں پونجی لے کر آیا ہے, اور انسان کی پونجی کیا ہے؟ یہ اس کی زندگی ہے. کہ دنیا میں جو آیا ہے کیا لایا ہے؟ زندگی لایا, باقی تو کوئی چیز نہیں لایا. جب آیا تھا کپڑے بھی نہیں تھے اس کے ساتھ, تو بس رونا تھا اور خود تھا. فرمایا کہ انسان کو دنیا سے جانا چاہیے, کس انداز سے جانا چاہیے؟ کہ اس انداز سے جانا چاہیے کہ جو دنیا میں آیا تھا یہ رو رہا تھا, لوگ ہنس رہے تھے, اور کامیاب وہ ہے کہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ یہ ہنس رہا ہو اور لوگ رو رہے ہیں. کہ اتنے عظیم انسان سے ہم محروم ہو گئے, اس پہ لوگ رو رہے ہوں اور یہ آگے کے انجام پہ ہنس رہا ہو, یہ ہے کامیاب انسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نقصان کہتے ہیں کس کو؟ پونجی میں کمی کو نقصان کہتے ہیں. اور انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے بعد پونجی کیا ہے؟ یہ زندگی ہے, اور زندگی تیزی سے گزر رہی ہے کہ پونجی کم ہو رہی ہے. تو انسان کی زندگی کی مثال فرمایا کہ برف کسی ہے, وہ برف جو دھوپ اور ہوا میں پڑی ہو. اگر برف دھوپ اور ہوا میں پڑی ہے اور اس برف کا جو مالک ہے اس کو جلدی سے بیچ کے اس کی رقم حاصل نہ کر لے, اس کو پڑا رہنے دے, تو یہ برف جب پانی میں تبدیل ہو جائے گی تو اس کی پوری پونجی ضائع ہو جائے گی. یہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے, اگر اس زندگی کو کام میں نہیں لگایا تو یہ زندگی پوری کی پوری ضائع ہو جائے گی. فرمایا کہ انسان نقصان میں ہے اس لیے کہ اس کی زندگی, اصل زمانہ, کیا زمانہ؟ زندگی کا زمانہ, یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. عصر کا وقت, یہ بھی بڑی تیزی سے گزرتا ہے. اور عصر میں ایک اشارہ اور زمانے کا ہے, ایک زمانہ تو انسان کی زندگی کا زمانہ ہے تیزی سے گزر رہا, ایک زمانہ تاریخ کا زمانہ ہے. تاریخ پہ نظر کرو, بڑے بڑے لوگ حکمران کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ جو ہمارے سامنے آئے گا مارا جائے گا, آج در بدر کی ٹوکریں کاتے پھر رہے ہیں, پناہ کے لیے جگہ نہیں مل رہی. و تاریخ کا زمانہ بتلاتا ہے کہ انسان نقصانی ہے. پھر ایک زمانہ اور ہے, وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ, کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو, پھر اپنی زندگی پہ غور کرو کہ معلوم ہوگا کہ ہم کتنے نقصان میں جا رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالی نے عصر کی طرف متوجہ فرمایا کہ عصر کا وقت انسان کی اپنی زندگی, انسانی تاریخ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی, ان پہ اگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں. فرمایا کہ نقصان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو چار کام کرو. وہ لوگ نقصان سے بچ گئے کہ جنہوں نے یہ چار کام کیے, اِلَّا الَّذِينَ, سوا ان کے جو آمنوا, ایمان لائے, وعملوا, انہوں نے کیے الصالحات, نیک کام, وتواصوا, اور ایک دوسرے کو تاکید کی, بالحق کی, حق کی. اس میں دو اشارے, ایک اشارہ یہ ہے کہ حق کی تاکید سے مراد ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا ہے. نماز ہے, جب میں آپ کو نماز کی یاد دہانی کراؤں گا آپ مجھے کرائیں گے, میں آپ کو کراؤں گا, دونوں الحمدللہ نماز کے پابند ہو جائیں گے, کہ انسان گمراہی سے بچے گا. دوسری بات یہ کہ انسان کی گمراہی کے اسباب میں دو سبب بنیادی ہیں. ایک سبب ہے شکوک اور شبہات, اور ایک سبب ہے خواہشات, کہ جہاں شک پڑے گا بس وہاں آدمی گیا. شک سے بچنا ہے, اور شک سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ بار بار اس چیز کا مذاکرہ, ماحول. جب حق پر گفتگو ہوگی, حق کی بار بار تکرار ہوگی, نتیجہ یہ ہے کہ حق دلوں میں پختہ ہوگا اور اس پہ یقین کامل ہوگا. بتایا کہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں کہ عقیدہ درست رہے, تو ماحول بناتے ہیں حق کے مذاکرے کا, اس کی وجہ سے شکوک و شبہات سے محفوظ رہتے ہیں. وتواصوا, اور ایک دوسرے کو تاکید کی, بھی صبری, صبر کی. صبر کہتے ہیں قابو میں رکھنا. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ یہاں ایک معنی تو ہوں گے برائیوں سے ایک دوسرے کو روکنا, اور دوسرا اشارہ ہے خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا, اور کہ دوسرا سبب گمراہی کا خواہشات ہیں. تو خواہشات سے جب ایک دوسرے کو روکیں گے تو ماحول بنے گا. تو یہاں چار باتیں بیان کی گئیں کہ جو نقصان سے انسان کو بچانے والی ہیں, ایمان, نیک عمل, دعوت اور تبلیغ, اور جہاد. کہ وتواصوا بالحق میں دعوت اور تبلیغ, کہ حق بات پہنچانا, وتواصوا بالصبر, اور اس راستے میں جو رکاوٹیں پیش آنا اس پہ استقامت دکھانا, اور یہ ہے جہاد اور قتال. تو لہذا فرمایا کہ خود ایمان والا ہو, نیک عمل کرنے والا ہو, ماحول بنا دے. تو اس میں انسان کی دو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں اشارتاً, کہ انسان دنیا میں آیا ہے دو کام کرنے کے لیے, عبادت کے لیے اور خلافت کے لیے. عبادت ہے اللہ کے حکموں پر چلنا, خلافت ہے اللہ کے حکموں پر چلنے کا ماحول بنانا. تو یہ دو کام ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات, یہ ہے عبادت, اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ ہے خلافت. تو انسان عبادت اور خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو کامیاب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق چلے گا, کامیاب ہے. اب ایمان اور اعمال دونوں میں پیروی کس کی کرنی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی, اور یہ بات آگے جو دو جز آ رہے ہیں اس میں بیان کی گئی ہے, جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین,